بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هل يتميز شهر رجب عن غيره من الشهور؟ جي ونجيبانبانو ميزي ورجب نميزي من جيني كتك ميزي يكي إسلام. هي نكتة ليازا كيزن غمزة كتك مقطع ليتنغوليا نا ليوتنا اندليانايو كتك سهم من جيني كتك نمنا يقوليزيا yale ambayo ameyataja Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah katika masala haya. Anasema Sheikh rahimahullah, shahru rajab ka ghairihi min ash-shuhur, mwezi wa rajab ni kama mingineyo katika miezi, lakinahu min al-ashhur al-hurum, lakini huu ni katika miezi mitukufu. Wal-ashhur al-hurum hiya dhul-qa'da wa dhul-hijja wal-muharram, miezi mitukufu ni mfungo pili, mfungo tatu na mfungo nne. Hathihi thalathat mutawali, hii ni miezi ambayo inafatana. Wa rajab munfarid, na mwezi wa rajab uko peke yake umejitenga. Walihadha yusammihi baadhu nnas rajabu lfardi, kwa ajili hii baadhi ya watu wanauita rajab alfardi. Wal ashhur alhurum almaasi fiha a'dham min ghairiha, na miezi hii mitukufu maasi ndani yake yanakuwa ni mazito zaidi kuliko miezi mingine. Allah anasema katika Qur'an, inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah, hakika idadi ya miezi mbele ya Allah azza wa jalla ni miezi 12 katika kitabu chake. Yawma khalaqa as-samawati wal-ard, toka siku alipoumba mbingu na ardhi, minha arba'atun hurum, ndani yake kuna miezi minne mitukufu. Dhalika ad-dinu al-qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum, hiyo ndo dini iliyokuwa madhubuti, basi msidhulumu ndani yake nafsi zenu. Wa shahru rajab kana ba'dhu as-salaf ya'tamiruna fihi, na mwezi huu wa rajab baadhi ya wema waliotangulia walikuwa wakifanya umra katika mwezi huu. Li'annahu nisfu al-hawli, kwa sababu ni nusu ya mwaka, mzunguko wa mwaka. Fa idha asqatna ath-thalathata al-haram al-hurum al-awwal dhul-qa'da wa dhul-hijja wa muharram, tukia iondosha ile miezi mitukufu mitatu ya mwanzo iliyotangulia, mfungo pili, mfungo tatu, mfungo nne, wa badana min safar sara rajab huwa ash-shahr as-sadis, na tukaanza mwezi wa safar inakuwa rajab ni mwezi wa sita, wakati na kati unakuwa ni mwezi wa sita, ay nisfu sana, yani nusu ya mwaka. Wa in badana min muharram sara shahr rajab huwa as-sabi, na tukianza kuzingatia mfungo nne inakuwa rajab ni mwezi wa saba. Fa kana ba'd an-nas au ba'd as-salaf ya'tamiruna fi hadha ash-shahr, wakawa baadhi ya wema waliotangulia masalaf wakifanya umra katika mwezi huu. Lialla yataakharuna an ziyarati albayt alharam, ili wasije wakachelewa kufanya ziara katika msikiti, katika bayt alharam. Hatta yabqa albayt alharam ma'muran fi akhir sana wa fi wasati sana, ili ibakie ule msikiti mtukufu wa Makka ni wenye kufanywa umra, wenye kuzuriwa, wenye kuendwa na watu katika mwisho wa mwaka na katikati yake. Ama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fa innahu lam ya'tamir fiha, mtume hakufanya umra katika mwezi huu. Wa inna ma'tamara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi ashhur al-hajj, mtume hafanya umra katika miezi ya hajj. Kullu 'umri ar-rasul sallam kadati fi ashhur al-hajj, umra zote za mtume sallallahu alayhi wasallam zilikuwa katika miezi ya hijja. Wa lam ya'tamir la fi ramadan wala fi rajab, mtume hakufanya umra si katika ramadan wala si katika mwezi wa rajab. Lakin ramadan warada fihi umratun fi ramadan ta'dilu hijja, lakini imekuja dalili yake kwamba kufanya umra katika mwezi wa Ramadhan kunalingana na hijja. Ama mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya, lakini amethibitisha maneno yake kadhalika hakufanya katika mwezi wa Rajab, lakini wema waliotangulia walikuwa wakiyafanya hayo. ويعتقد بعض الناس انه تسن في رجب زياره المسجد النبوي ويسمونها الرجبيه, baadhi ya watu wanaitakidi kwamba wanasuniwa katika mwezi wa Rajab kwenda kufanya ziara katika msikiti wa mtume, na wanaita hii ni arrajabia, wa hadha la asla lahu, na jambo hili halina asili, wala yaarifu salaf wala kudamaul aima wala halifaham masalaf wala walotangulia katika maimam. Fahuwa bid'atun muhdathatun laysat min dinillahi azza wa jalla, na hiyo ni kuhusisha, ni bid'a iliyozuliwa, haipo katika dini ya Allah. Wa ziyaratul masjid an-nabawi mashru'atun fi kulli waqtin, kuzuru msikiti wa mtume sallam kuna ikwa sheria katika nyakati zote, sio wakati maalum. Ay waqtun tadhhab ila al-masjid an-nabawi tazuru fa huwa khair, ay waqtin, wakati wote utapokwenda katika msikiti wa mtume utazuru, basi hilo jambo ni la khairi. كذلك يظن بعض الناس أن الإسراء والمعراج كان في رجب. كذلك بعض يوات ونذنية قوانبا إسراء ومعراج إلي كوا كتك ميزو رجب في ليلة 27 كتك ميزي 27 وسكواك، وهذا غلط نوكني كوكوسيا ولم يصح فيه أثر عن السلف أبدا، ولا هيكون صحيح أثر يوتك توقع قويمة لتنغولية. حتى إن ابن حزم رحمه الله ادعى الإجماع على أن الإسراء والمعراج كان في ربيع الأول. ابن حزم أكاداي موجة قموجة إجماع قوان با إسراء ومعراج اللي كوا كتك ربيع الأول، اللي كوا كتك ربيع الأول فنغو تانو، ولكن الخلاف موجود ولا إجماع، لكن خلاف نجام بمبالو ليبو ولكن إجماع، وأهل التاريخ اختلفوا في هذا على نحو 10 أقوال. نواتو التاريخ بتفوتيانا كتكهيلي زيدي قولي كومي. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قواجله، وقسم شيخ الإسلام ابن تيمية الله مرحيم، كل الأحاديث في ذلك ضعيفة منقطعا مختلفة لا يعول عليها أو لا يعول عليها. حديث زوت زي لزوكوجة katika jambo hilo ni dhaif, zimekatika, zenye kutofautiwa na wala haziegemei ndani yake. Idhan laysa al-mi'raj fi rajab wa aqrab ma yakunu annahu fi rabi. Kwa ajili hiyo tunasema mi'raj haikuwa katika mwezi wa rajab, na kauli ambayo ipo karibu zaidi inaonyesha kwamba ilikuwa katika rabi'. Walau faradna annahu fi rajab wa fi laylat 27 hal lana an nuhditha fi hadhihi al-laylat ihtifala. Tuchukulie basi kwamba ilikuwa katika mwezi wa rajab katika mwezi 27, je, sisi tuna fursa ya kuzusha katika usiku huo sasa mkusanyiko wa fi sabahatiha ta'tila lil a'mal, na asubuhi yake ikawa sasa hakuna kazi, watu wameacha kazi kwa sababu hii ni siku ya mi'raji? Abadan, hadhihi bid'atun diniyatun qabiha, hii ni bid'a tena ile kwa mbaya. Lam tarid la an rasulillah wala an al-khulafa wala an as-sahaba wala an at-tabi'in wala an a'immatil muslimin, haikuja sio kwa mtume wala kwa makhalifa wake wala kwa masahaba wala kwa matabiina wala kwa imamu wa Islam. Fa hiya bid'atun munkara, hii ni bid'a mbaya. Wa ba'dhu an-nas yadhunnuna anna laylatal mi'raj afdalu min laylatil qadr wal iyad billah, kuna baadhi ya watu wanadhania huu usiku wa mi'raj ni bora kuliko hata ule usiku wenye cheo, yani baadhi ya jamii. Ndio maana tunayozungumza haya kwa wao, inaweza ikaingia Arafa, inaweza ikaingia Ashura, zinaweza zikaingia siku ambazo mtume kasunisha na kataja fadhila, wala hawapingani watu wawili juu ya ubora wake siku hizo. Wao kwa kuta la yubaluna wala yahtamuna bi, hawajali wala hawajalipa jambo hilo ihtimam. Lakini njoo katika siku ya Mi'raj, hata mgonjwa atambua siku hiyo lazima afunge, na asifunga anaonekana labda yeye yupo katika makosa. Namna yale mambo ya bid'a yalivyokuwa yameenezwa na kupata nguvu katika jamii mpaka zile sunna zilizothibiti kwa mtume sallallahu alaihi wasallam zikaonekana hazina nafasi, na ndio maana inawajibika kuyazungumza mambo haya. Hiyo ni bid'a mbaya, mpaka baadhi ya watu wanadhania kwamba usiku huu ni bora kuliko usiku wenye cheo. Wa hadha ghalatun mahdhun, ili ni kosa moja kwa moja. Falidhalika yajibu alaina nahnu awakhiru hadhihi al-umma أن ننظر إلى ما فعله سلف الأمة قبل ظهور البدع وأن نبين للناس. أنا سيما الشيخ رحمه الله قواجلي هي إن واجبك سيسي وتوامش وأمه تكتزام كيلو لتكفان هما لتنغولية يوليز أبو بكر يوليز عمر رضي الله عنهما عثمان والفنغ سكوهيو أو والكوا ونوتكوزة هميزي وكو فنغ سيكو أمبازو zikatajwa fadhila zake ambazo hazikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu anaweza kufanya ibada ambazo zimekuja katika sheria, naam, ajikithirishe katika mambo ya khairi, lakini yani kuwapa watu kwamba siku fulani funga yake kama nabii Musa atakaye funga fulani, kuna watu wengine mpaka wakaambiwa kifunga au kifunga funga fulani basi unasamehewa madhambi yako miaka 70 nyuma iliyotangulia. Miaka 70 nyuma inatangulia. Bas, mtu atasubiri Rajab, unamkuta mtu yeye hasali wala hafanyi amali njema. Anasubiri Rajab, anakuambia mimi nina raba yangu ya kufuta na kifutio mie cha dhambi cha miaka 70 na mpaka nkifa itakuwa mimi mtu wa peponi kwa kufunga siku moja. Kasma tu riski, sijui funga gani nyingine. Haya ni katika mashaka ambayo yaliyozagaa katika ulimwengu huu, an nubayyana linnas waman bana lahu alhaq falam yattabi'hu fahuwa ala khatar. Sisi tunawabainishia watu na yule ambaye atakayedhihirikiwa na haki kisha sifati ipo katika khatari. Allah anasema waman yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, yule ambaye atakayempinga mtume baada ya kubainikiwa na uongofu, wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina, akafuata njia sio kwa waumini, nuwallihi ma tawalla, tunamwelekeza kule alikoelekea, wa nuslihi jahannam, na tunamwingiza katika moto wa jahannam, wa sa'at masira, na hayo ni mafikio mabaya. Nas'alullaha as-salama wal afiya, wallahu a'lam wa ahkam.